الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه. بعد، أخوانا الكرام، من آداب الإسلام التي حث عليها أن يسلم الإنسان على جميع مسلم أمامه، سواء كان يعرفه أم لم يعرفه. فقد قال عبد الله بن سلام رضي الله عنه: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يا أيها الناس أفشوا السلام، يعني انشروه فيما بينكم. Ndugu zangu Waislamu, katika adabu za Uislamu na pia katika adabu za siamu zilizohimizwa na Uislamu ni kwamba mtu ampe salamu aliye mbele yake, sawa anamjua au hamjui, ampe salamu. Kwa hadithi ya Abdullah ibn Salam: ya ayuhan nas afshu salam, dhihirisheni salamu, yani mumpe salamu muislamu sawa unamjua au humjui. Wa fi sahihain an Abdullah ibn Amr ibn al-As radhiyallahu anhuma qala rajulun lin nabiy alayhi salatu wassalam: ya rasulullah, ayu al-islam khair? فقال: تطعم الطعام وتقرئ السلام على من عرفت وعلى من لم تعرف. imekuja katika sahihain al-Bukhari wa Muslim kutoka na Abdullah ibn As radiyallahu anhu. Mtume SAW anasema alikuja mtu mmoja kwa Mtume SAW na kumuuliza: ayu al-islami khair, ni uislamu gani khairi, Uislamu gani ambao ni bora? Mtume SAW akamwambia: it'amu ta'am, ni kutoa kulisha chakula Waislamu, wa ifsha'u salam, na kutoa salamu, liman arafta wa man lam ta'rifu, kwa mtu ambaye unamjua au humjui umpe salamu muda wa kwamba ni Muislamu. Naam. Wassalam huwa tahiyatu ahli al-islam fi dunya wa fi al-akhirah. فإذا قلت لأخيك السلام عليكم فهذا دعاء له أن الله يسلمه من كل سوء ومكروه. فمعنى السلام هو دعاء، أي سلمك الله من كل سوء ومكروه. فأنت إذا قلت وعليك السلام، أي وأنت أيضا سلمك الله من كل سوء ومكروه. ونقوم بيا مزاكو نقوم ومكوا السلام عليكم نقوم بأونا مومبيا كسبو سلام هي ni ya Waislamu. Hii ni maamkuzi ya Waislamu kuombeana. Kwa assalamu alaikum, hadha tahiyatu ahli alislam, ni maamkuzi ya Waislamu. Waislamu wanamkuana hivyo na ni dua. Unapomwambia mwenzako assalamu alaikum, unamwomba Allah subhanahu wa ta'ala amsalimishe yule ndugu yako Muislamu, na yeye akikurudishia alaikum salam, pia na yeye anamwomba Allah akusalimishe na kila shari. Naam. Wa afdhalu salam an yaqul assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh thumma yaqul assalamu alaykum wa rahmatullah aw yaqul wa alaykum assalam. Faqad jaa fi alhadith anna rajulan qala assalamu alayka ya rasulullah qala 10, yani 10 hasanat. Thumma jaa akhar فقال السلام عليك ورحمة الله يا رسول الله قال 20, يعني 20 حسنة. فجاء آخر فقال السلام عليك ورحمة الله وبركاته يا رسول الله قال 30. قال الصحابة: يا رسول الله ما 10 وما 20 وما 30؟ قال: في الأجر والثواب. نعم. أنا سيما ونبسيما السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هي اندي وبورا زيدي. Hii ndio bora zaidi kumalizia salamu hii, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alikuja mtu mmoja kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam akamwambia: assalamu alayka ya rasul Allah. Mtume akamwambia 10. Akaja mwingine akamwambia: assalamu alayka ya rasul Allah wa rahmatullah. Assalamu alayka wa rahmatullah ya rasul Allah. Mtume akasema 20. Akaja mwingine akasema: assalamu alayka ya assalamu alayka wa rahmatullahi wa barakatuh ya rasul Allah. Faqala 30. Masahaba akamuuliza: nini hii 10 na nini 20 na nini 30? Asema: ni ajr, ni thawabu, kila unapoikamilisha unapata thawabu nyingi na kila unapoipunguza thawabu zake ni kidogo. Wa ibda' as-salam sunna wa radd as-salam wajib. Fa idha qala akhuka as-salamu alayka turdu alayka as-salam. Aw tuqul rahmatullahi wa barakatuh. Qala ta'ala wa idha hayyitum bi tahiyyah fa hayyu bi ahsan minha aw rudduha. Amma idha qala as-salamu alaykum tuqul ahlan aw ahlayn, la, hadha khata'. إما أن ترد السلام كما هو أو تزيد بعد ذلك أهلا ومرحبا يكون بعد السلام حتى تكون في حي بحسن منها أو ردوها. نعم. أنا سيما هي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته منزاك وكيكوان بي هيفيو نسنة كوانزا كوانزا كم بسلام منزاك نسنة نائل كجيب نلزيمة ni lazima yule mwenzako akujibu, asipojibu yeye anapata madhambi, lakini ile kuanza ni sunna, kumsalimia mwenzako ni sunna, una thawabu, ujibu ni lazima ujibu. Na anapokuambia mwenzako assalamu alayka fulan, na wewe umjibu wa alayka salam, au uzidishe wa rahmatullah. Allah anasema fa idha huyitum bitahiyya fahayyu bi ahsana minha au rudduha. Ima unjibu wa alayka salam au wa alayka salam wa rahmatullah au wa alayka salam wa rahmatullahi wa barakatuh, kukamilisha. Na hii ndiyo bora zaidi kwa thawabu. La'al fi hadha baraka Allah alayhi sallallahu sallam alayhi. Anasema kumalizia, yule anayejibu kwamba ahlan wa sahlan, assalamu alayka, wajibu ahlan wa sahlan, au bwana wangu, kuna wengine wambia assalamu alayka bwana we. La la, hii siyo kurudisha salamu eh. Assalamu alayka wa alayka salam au wa alayka salam wa rahmatullah ama ahlan wa sahlan, hii unaweza ukaisema baada ya kujibu. Baada ya kujibu wa alayka salam wa rahmatullah wa barakatuh, wajibu ahlan wa sahlan wa marhaban. Ama kujibu salamu alayka ahlan wa marhaban, bado hujajibu na unapata madhambi kwa sababu hujajibu. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan.